İyi öğleden sorular, hikayenin kadın haline hoş geldiniz. Ben Çiğdem Mater. Bu hafta benim sıram. Yazı bitirmek üzereyiz artık. Bu hafta konuğumuz Melek Ulagay. Aslında o bizim demirbaş konuklarımızdan biri. Sürekli bir şeyler yapıyor. Bir sebeple hikayenin kadın haline konuk oluyor. Bu seferki nedeni yeni yaptığı film. Barış için ısrarlıyız. Kadın kenti Diyarbakır. Hoş geldin Melek. Merhaba, hoş bulduk. Aslında biz seni birkaç hafta önce konuk edecektik. Ermenistan'daki Ermenistan Türkiye Sinema Platformu için. Evet. Ama o gün evden çıkamayacağın kadar sıcak bir gündü ve hastaydı. Aslında ayağında bir şey olmuştu, o yüzden gelememiştin. Bugün hem aslında daha çok tabii Kürt Kadın Hareketi'ni ve filmi konuşacağız ama belki arada biraz Ermenistan'da konuşuruz diye düşünüyorum. Hegidi Karadeniz'le başladık Şevval Sam'dan. Şevval Sam dinlemek istedik bugün Melek'le beraber çünkü aslında Diyarbakır'da bu yılki 8 Mart'ın konuklarından biri de Şevval'di. Evet. Filmde de onu görüyoruz. Film nereden çıktı? Senin diğer Kürt Kadın Hareketi ile ilgili fikirlerin filmle birlikte değişti mi? Neler oldu? Biraz bu macerayı dinlemek istiyorum. Tamam. Yani film aslında böyle son derece spontane olan bir film. Çünkü biliyorsun her yıl 8 Mart Diyarbakır'da ve yani Türkiye'nin her yerinde kutlanıyor. Bu sene de beni Diyarbakır'a davet etti. Oradaki kadın hareketi, Özgür ve Bağımsız Kadın Hareketi. Ben de gelirim dedim. Dedikten hemen sonra dedim ki ya gidiyorum ama yani niye eli boş gideyim bir anlamda. Yani gidip orada böyle zaten hani gittiğim ve bildiğim bir yerde olduğu için Diyarbakır. Ben sadece konuk olmayayım, bir şey daha olayım. Hiç değilse bir film çekeyim. Pardon. Diyarbakırlı arkadaşlara bu fikrimi iletince onlar da aa ne güzel olur tabii dediler. Ve ben bir kameraman arkadaş, genç bir arkadaşımızı, erkek arkadaşımız aldım yanıma. Ve atladım gittim Diyarbakır'a. Ondan sonra da bu kadın kenti Diyarbakır, bu sene Diyarbakır bu 8 Mart'la ilgili olarak 3 gün boyunca kadın kenti ilan edildi. Tabii bu kendi içinde zaten ilginç bir proje. Yani bir kent, kadın kenti nasıl olabilir, olabilir mi, olamaz mı gibi bir tartışmayı da beraberinde hemen getiriyor. Ancak Diyarbakır'daki Özgür ve Bağımsız Kadın Hareketi gerçekten çok iyi bir program yapmıştı. Feci yoğun bir program. Yani böyle her an Diyarbakır'ın her köşesinde ya bir panel var ya bir söyleşi var, tartışmalar var, sanatsal etkinlikler var. Artık yetişemiyorsun yani. Ya aslında böyle festival gibi kocaman bir şeydi. Müthiş bir şeydi. Çok iyi organizeydi. Ve o yönden de gerçekten ben Diyarbakır'da bunca yıl Diyarbakır'a çok sık gidip geldik ki biliyoruz hepimiz ve kadınlarla da çok ben namus cinayetleri vesaire gibi projelerde de çalıştım. Buna rağmen yani bu kadar oraya aşina olmama rağmen inan ki ben bile gene de bu yıl bu 8 Mart'ta böyle bir şaşırdım yani bu kadınlar. Ne kadar ilerlemişler, ne kadar çalışkanlar, ne kadar yeni ve olağanüstü açılımlar yapılmış Diyarbakır'da. Ve o bakımdan yani keşke herkes bu gözle Diyarbakır'ı görebilse o zaman bugünkü tartışmalara da bence çok başka bir gözle bakılabilir. Yani değişimler olur. Değişimin karşısında durmamak gerekir. Her türlü değişim olur. Yani şimdi Diyarbakır'a biz bugün bu kadınlar açısından ve kadınların o değişik belediyelerde biliyorsun yani böyle bir politikası oldu DTP'nin yani eski Kürt Hareketi'nin siyasi partisinin. Ve bu çok bunun ne kadar doğru bir şey olduğunu orada görüyorsunuz. Yani birçok belde belediyesinin başkanları kadın. Evet. Ve bu kadın belediye başkanı olduğun zaman o beldenin orada yaşayan kadınlar için daha yaşanabilir, onların hayatını daha nasıl kolaylaştırabilir vesaire gibi sorunlar üzerinde hakikaten kafa yorulmuş ve çözümler üretilmiş. Ve bunu görüyorsun. Yani orada işte bu çamaşırhaneler açılmış, kolektif olarak tandır evleri var, orada gidip ekmeklerini yapıyor. Yani bu hayatı çok pratikleştiren hayatı pratikleştiriyor var. Ama birkaç şey birden yapıyor. Hem hayatı pratikleştiriyor hem kadınlar bir araya gelerek çözüm üretmeyi öğreniyorlar. Tek başına evinde bir çözüm üretmek yerine dayanışarak ve başka birbirlerinden güç alarak ve bunu Diyarbakır belediyeleri, belde belediyeleri gerçekten başarmışlar. Ben bunu iki gözümle gördüm ve çok fark etmiş. O yoksulluk falan da fark etmiş. Çünkü çocukları da bu sefer oraya gelirken yanlarına getiriyorlar. Kreşler açılmış. Bak şimdi bütün bunlar ilerlemedir. Tabii başka ama bir Diyarbakır şimdi, var artık. Başka doğru. Bir Diyarbakır. Şimdiki müthiş bu tartışma. İşte yok özellikle olurdu olmazdı. Mesela böyle bakmamak lazım. Bunlar doğal gelişmelerdir. Doğal gelişmelerdir ve oradaki herhangi bir belde için de aynı şey olabilir. Oranın insanlarının kendine göre bir inisiyatifi vardır. Ve o inisiyatif o bölge insanı için hayırlı bir şeydir. Bunun niye bu kadar karşısında durup, niye bu merkezi yapı üzerinde bu kadar ısrar edildiğini de ben anlamıyorum açıkçası. Bir de şimdi filmi düşündüm de aklıma şey geldi. Bağlar Eski Belediye Başkanı Yurusu evet, Sökmenler şey sırasında panellerden bir sırasında çok evet, matrak bir çok, hikaye çok, anlatıyor. Çok şeker. Şimdi hepsi aslında bütün bunları deneye yanıla öğreniyorlar. Öğrenmişler, onu da görüyoruz. Onu bir anlatsana o hikayeyi. Evet. Tabii Yurdusev bir de çok özel bir insan. O Bağlar Belediye Başkanı idi eskiden ve o Bağlar da sen de bilirsin Diyarbakır'ın bayağı yoksul yerlerinden biriydi. Asıl göçün geldiği esas yer. Göçün geldiği ve şimdi mesela ben bu sene Bağlar'ın eski oranla da çok çok çok toparlanmış olduğunu gördüm. Çok bence yani de çok, aynı çok fikirdeyim. Çok toparlanmış yani. Şimdi işte oradaki kadınlara ben oraya da gittim zaten bir şey açılıyor bir kadın bir lokal kadın lokali gibi bir şey yani çok da güzel bir bina o. Şimdi binanın önünde de böyle bir bayağı bir hoş bir veranda teras gibi bir açık mekan var. Burayı bunlar yani bu şeyi oranın ismi Kardelen Kadın Evi. Bu kadın evini yapan yani Yurdusev ve ekibi ve ona bağlı olarak çalışanlar işte burayı da kadın lokali yapalım gelsinler işte burada çay içilsin falan gibi böyle hoş kendilerine göre kadınlar için çok hoş projeler yapıyorlar. Sonra işte Kardelen Evi açılıyor. Çok güzel de bir bina. Hoş böyle bir alçak tek katlı ama hoş bir yer. Neyse bu mahalleli kadınlar bizimkiler beyaz başörtülerini falan takıp oraya geliyorlar. İyi memnunlar falan ama burası ne olacak falan. İşte burası lokal çay içme deyince o bir isyan çıkıyor. Ya sizden lokal isteyen oldu mu diyor bunlar. Şimdi böyle deyince bizim ekip yani yapan Yurdusev ve ekibi birden çok şaşırıyorlar. Ha yani evet biz bunlara gerçekten oradaki sormadık ahaliyi yani, sormadık. Bir de şey diyor kadınlar galiba değil mi? Evet, biz erkekleri kahveden kurtarmaya çalışıyoruz. Biz kahveden çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bizi buraya kahveye mi tıkacaksınız? Yok almayalım bunu yapıyorlar. Ve işte ondan sonra orası bütün sanatsal faaliyetler vesaire. Şimdi müzik grupları kurulmuş. Orada çeşitli başka faaliyetler yapılıyor. Buna benzer bir tane daha çok da ilginç bir şey. Onu da orada gene bu Kardelen'de anlattılar. Sonra işte bir kurslar açılıyor. Bunlar işte el işi kursu var, şu var, bu var. Bir takım şeyler öğreniyorlar. Ama şimdi kursun bir süresi var. Diyelim ki bir kadın geliyor 7 ay mı 8 ay mı neyse onu izliyor ondan sonra o bitiyor. Aa, bitince kurs bitti demişler. Kadınlar gelip bu sefer bunların yine karşısında dikilmiş. Ne demek bitti? Yani biz şimdi bunları öğrendik gidip evimizde mi oturacağız? Ne biçim program bu? Doğru. Haklılar. Tabii. Devam ettir. Ne yapıyorsunuz yapın yani. Şimdi bizim bu öğrendiklerimizi nasıl değerlendireceğimizi oturup planlamamız lazım. Biz evimize gidip geri gidip oturmayacağız. O zaman bize bunları niye öğrettiğini zaten sonuç aynı olacaksa şeklinde bu sefer de böyle bir başkaldırı başlamış. Dolayısıyla yani kadınların ne kadar büyük bir potansiyel şeye sahip olduğunu, nasıl diyeyim inisiyatife sahip olduğunu, ne kadar açık olduklarını, ne kadar o yola bir kere girdikten sonra artık o eskisi gibi o eve bağımlı olup eve girip orada o dört duvar içinde kalmak istemediklerini falan. Tabii bunları çok çok net Diyarbakır'da gördüm ama gerçekten gördüklerimin ancak bu film kısa da bir film onda birini en çarpıcı olan bir yani genel havayı yansıtabildim. Tabii ki ayrıntılara giremedim yani çünkü kısa bir sürede kurgulamak zorundaydım. Ama çok deneyim olarak benim için de çok değerli bir deneyimdi ve çıkacak çok ders var. Yani şurada anlattıklarımın bile çok daha ötesinde şeyler Doğru. gördüm Şimdi orada. onu soracağım. Şimdi sen Diyarbakır'dan ilk döndüğünde hatırlıyorum ben yani bir hafta sonra falan biz seninle görüştüğümüzde sen bayağı sarsılmış vaziyetteydin ve orada çok acayip şeyler oluyor ve biz hiç farkında değiliz diye geldin ki aslında hepimiz de hani tırnak içinde en farkında olan gruptayız normalde. Dolayısıyla aslında bizim hani İstanbul'dan gördüğümüzün çok ilerisinde bir kadın hareketi var orada. Orada söyleşilerden bir tanesinde İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi eski başkanı Reyhan Yalçın daha şey diyor, onu çok önemsiyorum ben. Kadın hareketinin, Türkiye Kadın Hareketi'nin Kürt Kadın Hareketi'ne daha eşitlikçi bir yerden bakması lazım. Bu Elbette. dayanışma lafından bir kurtulmamız lazım. Dayanışmıyoruz. Hep beraber bir şey yapıyoruz. Niye? Çünkü oradaki bak orada Reyhan onu söylüyor ve benim de kavradığım ve anlatmak istediğim. Şimdi eşit bakmamız derken çok önemli bir şey var. Ben oraya gittiğim vakit ben bugün bu kadınlardan çok şey öğreniyorum. Ben oraya öğretmeye gitmiyorum. Halbuki burada bizde hep şöyle bir şey var. Yani işte onlar geri biz ileriyiz. Bu çok klasik. Yani bu Türkiye-Avrupa ilişkisinde de böyledir. Türkiye'nin doğusu ve batısı ilişkisinde de böyledir. Yani bu coğrafi olarak batıda olmak çok geleneksel olarak insanlara mutlaka her şeyi bildikleri, daha üstün oldukları, o doğuda doğunun doğusunda kalanların da hep bunlardan daha geri, daha cahil, mutlaka her şeyi öğrenmesi gereken insanlar, kadın olur, erkek olur fark etmez. Yani bu o kadar genelleşmiş bir bakış açısı ki her anlamda konuşuyorum. Coğrafi olarak sürekli batıdan doğuya doğru giderken böyle bir şey var. Ha şimdi halbuki bu iş artık böyle değil. Yani ben Diyarbakır'a gittiğim vakit işte bu demin anlattığım sözüne ettiğim benzeri bir yığın olayda ben çok şey öğreniyorum. Ha demek bunlar böyle çözümlenebilir, böyle olabilir. Kadınlar bu yani onun için biz batıdaki kadınlar oraya illa her zaman öğretmeye falan değil de yani oradan da karşılıklı birbirimizden öğreneceğiz. Ama bunun için birbirimizi dinlememiz lazım. Dinlemeden bir şey olmuyor Çiğdem. Ve Türkiye'de yani Türkiye'nin böyle bir nasıl diyeyim şu anda bir handikap yaşıyor Türkiye. Dinlemeyi bilmiyor karşısındakini ya. Doğru düzgün dinlemeyi ve kafasındaki ön yargıları yıkarak dinlemek tabii ki. Yani kafanda zaten klişeleşmiş şeylerle baktığın vakit yani bu böyledir ve ben bunu zaten böyle olduğunu çok iyi bilirim. Bu bana böyle okutuldu falan gibi şeyler. E bütün bunlardan insanın gerçekten kendisini, toplumu ilerletebilmesi için ilk önce kendi içindeki bu klişelerden kurtulması lazım. Kendi mutluluğu açısından da bana Yerel sorarsan. oryantalizmden kurtulmamız gerekiyor acilen. Bir müzik arası vereceğiz. Aynur'dan Keçekur'dan dinleyeceğiz. Kürt Kızı. Sonra Diyarbakır ve 8 Mart'ı konuşmaya devam edeceğiz. Hayır, hayır, gece kurdanır, şirinem, şengenem, hediye merdan. Hikayenin kadın halindesiniz. Aynur'dan Keçekur'dan dinledik. Melek Ulagay'la Diyarbakır Kadın Kenti, Kadın Kenti Diyarbakır Barış İçin Israrlıyız filmini konuşuyoruz. Bu yıl 8 Mart'ta Diyarbakır'da Diyarbakır'ın kadın kenti ilan edilmesi sebebiyle oraya gitti ve 3 günlük izlenimlerini yaklaşık 40 dakikalık bir belgesel haline getirdi. Biz filmi bundan yaklaşık 3 hafta önce İstanbul'da küçük bir gösterimde izledik ilk olarak. Evet, herhalde 100 kişiye yakındık. Evet. Herkesin çok heyecanlandığını ben hissettim. Gayet hani çok keyifli bir topluluktu. Ama ondan sonra seninle konuştuğumuzda bazı insanların çok şaşırdığını da duydum. Buradaki yorumlar nasıl? Buradaki kadınlar nasıl tepki veriyorlar? Yani o gün izleyen kadınlar ve hepimiz gibi bu işin içinde olan kadınlardı. Yani aslında öyle hakikaten tuhaf, yani şaşırmamaları gereken kadınlardı. Fakat şey çok ilginç. Kadınlar belki insanlar herkes öyle, yani film öyle bir şey zaten. Yani kendini insanlar belli işleri yaparken, belli faaliyetlerde bulunurken tabii ki kendilerini izlemiyorlar yani. Şimdi film birdenbire sana kendini gösteriyor yani ya da yapılan şeyi gösteriyor. O zaman birdenbire o bir başka yere sıçrıyor oradaki yapılan şey. O da insanları şaşırtıyor. Yani aa bak neler olmuş gibi oluyor. Halbuki onlar zaten bütün onların olduğunu bilen kadınlardı. Ama evet genelde çok olumlu tepkiler aldık. Filmde zaten bana sorarsan pozitif bir film, olumlu bir film. Yani bütün bu yapılanların, bütün o çabaların aslında boşa gitmediğini ve en azından bölgede yaşanan bütün sıkıntılara karşın kadınların ne kadar güçlendiklerini bu süreç içerisinde, ne kadar kendilerini bağımsızlaştırdıklarını ve orada filmde ben onu böyle çekerken kameramanla bir yeni öyle şey çektik. Hep erkeklerin oradaki bu 3 gün boyunca yani hep kadın faaliyetleri, sokaklarda kadınlar, afişler yani işte görüyoruz zaten filmde de. İşte erkekler böyle bir tuhaf gördüğünse bir kenardan ama o yüzlerinde de şöyle bir şey var yani hem şaşkınlık hem ne olacağız biz yani ne oluyoruz eyvah yani biz erkekler olarak ne olacağız artık gibi bir hafif küçük bir endişe de var. Böyle küçük gülümsemeler var, memnuniyet de var. Böyle o his bana böyle çok hoş geldi. Yani o zaman işte şeyi anlıyorsun. Yani orada Gülten Kışanak'ın söylediği bir laf var. Biz şey diyor yani kadın özgürleşmeden toplum özgürleşemez. Meselesinin sanki birebir ben orada yaşadım. O beni çok etkiledi. Yani kadın hareketinin bu kadar güçlü olmasının bütün toplum üzerindeki etkilerini birebir görüyorsun. Ve erkekler üzerindeki etkilerini görüyorsun. O Hasanpaşa'da kadınlar patiskayı boyarlarken evet. Orada da o da çok o mesela tabii ben olayı başından beri izledim. O 3-4 tane aşağı yukarı öyle patiska boyandı. Bu arada böyle çok uzun büyük patiskalardan evet, söz ediyoruz. Kadınlar ellerine fırça alıp kendilerini boyayla ifade evet. ediyorlar ve her kadın oradan bucundan boyuyor. Sonra onları işte böyle yerlere asacaklar. İşte orada erkekler dikkat ettiğinizde ilk başta hepsi böyle toplaştılar. Şimdi ne oluyor? Ne yapıyor bunlar diye bakıyorlar. Böyle uzaktan bakıyorlar ama aralarında da fısıldaşıyorlar, gülüşüyorlar. Ama işte sonra bir yaşlıca bir amca gelip bir noktada geldi ucundan. O da patiskayı boyamaya başladı. Onu gören diğer erkekler ve sonra çok ilginç. Sonunda en son patiskada artık bayağı erkekler de gelip patiskayı boyamaya başladılar. Normalde de bu arada onlara gel boya desen boyamazlar. Asla böyle bir şey olmasa. Hayır, asla kabul etmezler. Ne yani şimdi bez mi boyayacağız olurdu. Ama durum böyle olunca ve o çok beni çok etkileyen bir şeydir. O amcanın bunu ne kadar dikkatle yaptığı da. Evet ya yani müthiş bir özenle yapıyor. Bayağı böyle. Böyle şey yani işte. Yani birdenbire o da içinde bütün o birikmiş neyse bir yan şeydir. Tabii insanın kendini resme ifade etmeye çalışması. O da bence aynı samimiyet, aynı içtenlikle bunları orada o patiskanın üzerinde içini döktü. İşte Ben de diyorum ki toplumun özgürleşmesi böyle bir şey işte. Yani birbirinden böyle etkilenir. Yani kadınlardan erkekler etkilenir. Ondan sonra bütün o toplum bir bütün olarak etkilenir. Toplum böyle bir gelişmeye girdiği vakit mutlaka kendi yönetim biçimlerinin de değişmesi ve daha yeni ve daha çağdaş ve daha o toplumun o ruh haline uygun yeni yönetim ve yani nasıl diyeyim toplumun kendi yaşantısına uygun bir yapıyı da bir ya beraber getirmesi kadar normal bir şey yok. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ilerlemek böyle bir şeydir. Yoksa başka türlü olsaydı Batı toplumu da ne bugünkü haline gelirdi ne şu ne bu. Kaldı ki Batı toplumu da bugün aman aman ne kadar bütün sorunlarını çözümlemiş falan değil gibi bir durumda değil. Oradan da göreceksiniz çok yeni arayışlar çıkacak. Yani sorun bu zaten. Yani toplumun ilerlemesi dediğimiz olay böyle bir şeydir. Yani insanlar daha ilerlerler ve ona göre de yeni yapılar ortaya çıkar. Bundan da korkmamak gerektir diye düşünüyorum gene ısrarla. Şimdi Diyarbakır'dan sen döndüğünde bütün bu yenileşme ve ilerlemeyi konuşurken ben niyeyse şöyle bir önyargıya kapılmışım. Ya herhalde çok sağlam bir genç kadın kitlesi var artık Kürt Kadın Hareketi'nde. Sonra aslında filmi izlerken fark ettim ki öyle 20'lerinde insanlardan bahsetmiyoruz. Gayet 50'lerinde 60'larında kadınlar da var ortalıklarda. Var. Benimki tabii iflah olmaz bir normal önyargı. Hani böyle aman böyle bir şey oluyorsa nasıl olsa gençler yapıyordur. Yok öyle bir durum yok aslında. Hani, çok karışık. Tabii ki gençler de var. Hepsi var. Ama 50-60 yaşında kadınlar da yani var. Yani Diyarbakır'da zaten çarpıcı olan o bence her yaştan, her katmandan, her sosyal ortamdan... Her türlü kadın var. Beni en çok etkileyen oldu. Yani o kadın hareketin içerisinde. Evet her sınıftan. Doğru. Her o da sınıftan, çok önemli. Her yaştan, her nasıl diyeyim okumuşu, daha az okumuşu, okuma yazma bilmeyeni. Herkes bir arada. O beni çok etkiledi. İşte yani zaten dönüştürücü güç ancak öyle olur. Zaten bir tek nasıl diyeyim orada bir elit grubun bunu yapıyor olsa olsaydı zaten... O filmdeki çıkan manzara da çıkmazdı ortaya. Oradaki çarpıcı olan sorun bu. Yani her türlü kadın bugün orada artık bir şeylerin farkında. Bir kendini bu şeyin içinde bir yere konumlandırmış. Bir ucundan tutmuş. İşte sorun orada zaten. Değişimi zorlayacak olan budur zaten. Evet. Yoksa öyle bir grubun senin benim üç kişinin bir şey söylemesiyle bir şey olmuyor. Bir de zaten hani Kürt sorunu gibi çok... Yakıcı ve ağır bir şeyle uğraşan bir yani Kürt hareketinin aynı anda kadınların bu hareketin içinde kendilerine bir mücadele alanı açabilmiş olmaları da çok kıymetli bir taraftan. Çünkü tabii. Türkiye solu normalde şuna alışık tamam halledeceğiz ama devrimden sonra halledeceğiz. O tabii. Hani o burada meşhur. Öyle bir durum yok. Hani devrim gelmesini beklemiyorlar bir şeyleri halletmek hiç için. Hiç öyle bir şey değil. Bir de tabii şu da benim mesela çok dikkatimi çekti ki bu da büyük bir gelişme. Yani artık Kürt Kadın Hareketi kendisini Kürt Milli Hareketi'nden de bir hayli bağımsızlaştırmış durumda ki bu da çok enteresan bir gelişmedir. Yani Kürt Kadın Hareketi bir kadın bilinci, kadınlık bilinci meselesinin çok farkında. Sen kadınlık bilincinin çok farkında olursan her zaman için bir milli hareketle bütün %100 bütünleşmen mümkün değil mümkün tabii. Zaten tabii. olmuyor ve tabii, bu teknik ayrımlar olarak teknik imkansız. olarak imkansız ve bu ayrımları da ben aslında çok hayırlı görüyorum çünkü o zaman dışarıdan bakabiliyorlar. Toplumsal gelişme ve toplumsal ilerleme zaten bu nasıl diyeyim gerçekten bu belli şeylerin yani tabii ki kadın hareketinin de kendi kural, kendi kadın bilinç, kadınlık bilinçli o açıdan bakmanın getirdiği. Yani onun da içinde tabii kendi bir yapısı vesaire var. Ama o çok dinamik bir şey. Çok dinamik, çok değişen, çok her gün kendi içinde kendi kendini yenileyebilen bir şey. Onu demek istiyorum yani. Peki şimdi Diyarbakır'da böyle bir üç gün yapıldı ve aslında şunu da söylemek lazım tabii anladığım kadarıyla belediye de bütün seferber etti. Tümüyle. Hani şehir buna tamamen açıldı. Tümüyle her şeyiyle tabii. Ve aslında her ne kadar Kürt Kadın Hareketi bu tabii çok konuşulan bir şey olduğunu zannetmiyorum kendi aralarında ama Kürt Kadın Hareketi yeni bir duruş sergiliyor olsa da aslında Kürt Hareketi de bu duruşu kucaklıyor ve sahipleniyor. Evet kesin tabii. Yani orada bir hani tabii, şey, tabii. ayrışma durumu Hayır, o manada hayır. yok. Gayet bir sahiplenme Tabii, ve tabii. destek durumu var. Evet. Aslında şeyi daha fazla konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani şimdi bu 100 belediyeden bildiğim kadarıyla 30 küsür tanesinin başkanı kadın. Kadın evet. Zaten milletvekillerinde en yüksek oran BDP'de. Kadın. Ki BDP sayesinde meclisin kadın milletvekili sayısı artıyor. Sayı artıyor. Bir taraftan da aslında geçmiş yıllara nazaran daha fazla Kürt kadın sesi duyuyoruz biz siyasette de. Evet. Hani sadece aslında aday olsunlar diye olmuyorlar. Bayağı aslında siyaseti biçimlendiren. Şimdi evet. Bu hafta sonu Demokratik Toplum Kongresi'nde gördüğümüz gibi Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk'ün eş başkanlığında hani aslında bayağı siyaseti yönlendiriyorlar. Evet. Onun da hani ki kendi aralarında bir ayrışma başladı hani dışarıdaki yani dışarıdan yorumlayanlar onları bile ayrıştırmaya başladı bir bölümü güvercin bir bölümü Şahin diye. Bu kadınların hani geçmişte Diyarbakır'da da daha fazla Diyarbakır'da da kadın belediye başkanları vardı. Bu kadınlar bir de gündelik hayatta da oradalar. Tabii. Değil mi? Yani tabii. Bu saydığımız insanlarla bir arada vakit geçiriyorlar tabii, aslında. Tabii tabii. Çok tabii canım. Çok yani zaten başka türlü olamazdı. Onu demek istiyorum. Şimdi bütün bu yapılanmalar, bu belediyeler düzeyinde yapılan bütün bu çalışmalar zaten meselenin şeyi orada. Tabii ki yani kadınları, her türlü kadının bir arada işte demin de söyledim bir arada iş yapması ve kendi kendilerine bir arada gelerek çözüm çeşitli sorunlara birlikte çözüm üretmeleri ve mesela bak Diyarbakır'ın kendi içinde de müthiş bir desantralizasyon yapmışlar yani ve bunu öğrenmişler mesela. Şimdi şunu görüyorsun mesela Diyarbakır merkezde toplamak yerine bütün o beldelerde kadınlara hizmet gitmiş. Dolayısıyla kadın oturduğu evinden çıktığı zaman vasıtalara binip bir hizmeti alabilmek için merkeze gelmek gibi bir sorun yaşamıyor. Bu hem trafik açısından çok daha büyük kolaylık hem kadının da evinden çıktığı anda o parkına mesela parkları çok güzel yapmışlar. Aşağı yukarı bütün o parkların içinde bu kadın evleri var. Bunların hepsinde ben bir tanesinde çok da şaşırdım. Şimdi gittik. Bu ikinci Eren'deydi galiba. O da çok güzel bir bina mesela. Çok güzel bir parkın içinde. Hakikaten çok güzel ve böyle derslikler var. Biz işte gezerken oradaki yönetici kızlardan, kadınlardan biri. Şimdi burada felsefe kursumuz yapılıyor dedi ve kapı kapalı ama kapının arkasında inanılmaz böyle bir Nietzsche tartışması falan olduğunu görüyorsun. Ve işte o Nietzsche tartışmasına gelen kadınlar da sonuçta orada, o mahallenin kadınları. Yani bunu anlatmak istiyorum. Şimdi desentralizasyon böyle bir şeydir ve çok önemlidir. Öyle olunca o kadın sokağa elbette. Çıkıyor, o kadın elbette. Siyasetini yapıyor ve tabii. Başka bir şey haline yani geliyor. O geleneksel bizim gördüğümüz Kürt kadını imajı yani işte başında beyaz örtüsü falanla olan kadın inan bir tane açık oturumda bunların bir tanesi böyle aynen bu bildiğimiz o geleneksel Kürt kadın ama bir de böyle çok şöyle kalın bir gözlüğü var. Ya bir tartışmadan sonra söz aldı ve Marx bu meseleyi şöyle koyar diye bir cümleye başladı. Ben orada koptum zaten. Bu konuda Marx şöyle söylemiştir dedi. Ve ben o zaman zaten biz artık bu yolda biz gelelim şu Diyarbakır'da en kısa sürede bir eğitimden geçelim. Aslında sen döndüğünde ilk bunu söylemiştin. Hani bu milletin birbirini eğitmesi hikayesinde asıl eğitim orada. Ha, eğitim. Gitmek isteyenler buyursun diye. Peki filme döneceğim biraz. Nasıl olacak bundan sonra filmin yolculuğu? Nerelerde gösterilsin istiyorsun? Film şimdi daha işte o gün aslında yani işte ilk gördüğümüz ilk kopyaydı. Şimdi altyazı İngilizce tabii altyazı falan yapılıyor. Daha bir gösterim ve çok az insan gördü ama bayağı duyuldu. Çok talep var. Şimdi tabii benim amacım şöyle ilk önce Kagider'le beraber birkaç gösterim yapmak istiyoruz. Yani o da buradaki kadınlarımıza. Zaten bir tane basın gösterimi falan olacak. Ondan sonra da Türkiye'nin çeşitli kadın hareketleriyle irtibat kurarak özellikle Türkiye'nin daha ziyade batı kentlerinde. Çünkü Diyarbakır'da gösteririz elbette çünkü onların kenti ya da Güneydoğu'da diğer kent. Ama onlar zaten onları biliyorlar işte bunları tabii yaşayan bize, kadınlar. Bize niye anlatıyorsun olacak? Onun için daha ziyade ben bunu hakikaten batıda olup bunlardan haberdar olmayan ve yani nasıl ki çünkü her gören etkileniyor filmden değil mi? Yani etkileyici evet, evet. Bir film evet. Ve o zaman bir de tabii hiç bilmiyorsan çok şaşırtıcı ve çarpıcı bir film. Bir ne de oluyor orada şeyi görüyorsun diye. Yani şey de çok ilginçtir ve hakikaten ben Zeynep Tanbay'ın gösterisini oraya koy filme koymamın bir nedeni çünkü gösteri olurken ben salondaydım. Ve gene o salon orada tabii onu görmüyoruz filmde ama salondaki izleyici de gene o demin anlattığım geleneksel Kürt kadın profili ağırlıklı olarak büyük de bir salon Ve hani bu insanlar işte Zeynep Tanbay'ın o dans gösterisini yani inanılmaz bir dikkat ve şeyle yani katılarak izlediler. Birçok yerde alkışladılar. Ve dolayısıyla yani şimdi o bana artık zaten tartışırken Marx diyor ki diye lafa başlayan kadın Zeynep Tanbay'ın oldukça sofistike olan o dans gösterisini de algılama noktasında da bir sorun yaşamıyor. Onu da doğru algılıyor. E sorun burada zaten yani onu demek istiyorum. Yani o geleneksel kalıpları burada kırıyoruz yani. Hayır, insanlar iyi olan, güzel olan her şeyi anlarlar zaten. Anlarlar. Bu kapasite insanlıkta vardır. Zaten bunun aksi olarak düşünürsek hiçbir şeyin yani o zaman dünyayı bırakalım zaten batsın bu dünya. Öyle oluruz. Batsın bu dünyadan bir müzik arası daha vereceğiz. Bugün Şevval Sam ve Aynur dinliyoruz. Şimdi sıra tekrar Şevval Sam'da Ben Seni Sevdiğim'i dinleyeceğiz Karadeniz albümünden. Ben seni sevdim da dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim da dünyalara bildirdim. Endirdin kaşlarını babani, babani mi endirdim? Endirdin kaşlarını, endirdin kaşlarını, babani, babani mi endirdim? Saçları geçti bizden sevdaluk, geçti bizden sevdaluk, al cebum, al cebumdan saçları. ...94.9 Açık Radyo'da Hikayenin Kadın Halindesiniz. Ben Çiğdem Mater. Bu hafta konuğumuz Melek Ulagay. Onunla Barış için Israrlıyız Kadın Kenti Diyarbakır filmini konuşuyoruz. Şimdi Şevval Sam'dan Ben Seni Sevdiğim'i dinledik. Hı-hı. Şevval Sam da Diyarbakır'da Kadın evet. Kentin konuklarından biriydi. Müthişti. Filmde de gösteriyorum onun için. Evet, çok çok şahane. Çok şahaneydi. Gerçekten ben böyle hepimiz hayran olduk. Zaten çok ben çok seviyorum Şevval Sam'ı ama oradaki performansı da hakikaten olağanüstü. İşte Şevval insan olarak o demin söylediğim insan tipolojisine o kadar uyan birisi ki her şeye açık. Herkesten bir şey öğrenmeye, hiçbir ön yargısı olmayan, zaten işte ben nasılsam oyum diyen, o kadar hoş, o kadar alçak gönüllü, hem yaptığı işi çok iyi yapan, hem insanlara sevgi dolu, her şeyi kabullenmeye, olduğu gibi kabul. Yani dünyayı güzelleştiren bir insan ve müthiş seviliyor. Yani orada da görüyorsun kıyamet kopuyor o sahneye çıkınca. Evet. O da o şeyleriyle bu bir şeyler takıyor. Şu ziller falan evet, da ziller, çıktı. Zillerle oynuyor. Çok Mart ayının ortasında hakikaten. Dekolte elbiseleriyle. Ulan dehşetti ya müthiş çok hoş. Evet. Filmde zaten şevvalle bitiyor aslında. Şimdi Barış'ın ısrarlıyız'ı önümüzdeki günlerde izlemeye başlayacağız İnşallah. Çeşitli yerlerde diye ümit ediyoruz. Ama bu arada tabii sen bunu yaparken 40 tane iş yapmaya devam evet. ediyorsun. Şimdi evet. iki hafta önce bizimle olamadığın için programın bir bölümünü de Ermeni meselesine ayıralım diye evet. düşünüyorum. Biz seninle Temmuz ayında Ermenistan'daydık İyi Altınkayısı evet. Film Festivali'nde. Ve sen yıllardır davet ediliyordun. Bir türlü beceremiyorduk. Bilmiyorum, bu sene şeytanın bacağını kırdık evet. neyse ki. Ermenistan izlenimleri nasıl? Biraz ondan konuşalım istiyorum. O da çok olumlu. Çok çok olumlu. Yani nasıl diyeyim? Orada da gene bak yani aynı şey. Ben oraya da tabii ki bir ön yargıyla falan gitmedim. Ama şöyle bir şey vardı yani. Ya bizi nasıl karşılıyorlar? Bize nasıl davranır? Yani bu tür. Yani benim ön yargım olmayabilir ama oradaki insanlar bizlere karşı nasıl bir tutum içinde olabilirler diye. Yani orada böyle bir kafamda küçük soru işaretleri vardı. Gerçekten yani gittikten sonra yani dedim ki hiçbir farkımız yok zaten yani nasıl olabilir ki? Tabii canım, olumlu olumsuz her şeyimiz aynı. Her şey aynen biz bize benzeriz ve ama herhangi bir hiçbir önyargıyla karşılaşmadım ve şimdi biliyorsun orada bir de televizyon programına beni davet ettiler ve çok hoştu. Ben de o gün bir mavi tişörtü var üstünde şurada İstanbul yazıyor tişörtümün. Ben de çok komik. O tişörtle gittim televizyon programına. Şimdi orada kızlar şeyde işte stüdyoda çalışan televizyon stüdyosunda çalışan kızlar benim tişörtü gördükleri anda İstanbul şahane herkes ilk önce böyle. Ve ben anladım ki yani İstanbul tişörtleri Erivan'da çok çok popüler olabilir. Herkes bir tane İstanbul tişörtüyle gezebilir. Neyse ondan sonra orada İşte bana soruları soracak olan anchorman diyelim televizyon yöneticisi adam. Ben ısrarla Türkçe konuşturtuyorlar sizi. Ben ilk başta hani otomatik hani İngilizce konuşayım falan ama sonra baktım ki yo hayır Türkçe konuşmak çok daha aslında anlamlı. Çünkü İngilizceyi zaten bilmiyorlar ama Türkçeyi anlayan ve bilen çok daha fazla var. Onun için tabii. televizyon programında da ben Türkçe konuştum ama bir çevirmen var yanımda. O işte Ermenice'ye benim söylediklerimi çeviriyor. Şimdi program başlamadan önce bizim anchorman dedi ki peki işte Melek Can biliyorsun orada. Böyle bir bize de Can diyorlar çok hoş. Nedir kırmızı? Yani size sorulmasını istemediğiniz sorular nelerdir? Evet, kırmızı çizginiz. Kırmızı çizgiler. Ben baktım bende hiç kırmızı çizgi falan yok vallahi. İstediğiniz sorun ben de kafama göre cevabımı veririm dedim onun üzerine. Onun üzerine çok güldü ama çok güzel, çok olumlu bir program oldu. Ben İstanbul tişörtümle çıkıp kendi şeyime göre yani işte kendi düşüncelerime göre her soruya da cevap verdim. Ve ondan sonra da ben tabii o programı izleyemedim. Biz kendi programımız içindeydik ama izleyenler çünkü Ermeni cephesinde izleyenler ertesi günü bana böyle takıldılar. Ya sen bayağı popüler oldun yani. Ha Yerivan'da herkes İstanbul tişörtlü bir kadın çıkmış böyle şeyler söylüyor diye. Ondan sonra yani diyeceğim bütün bunlardan oradaki havada son derece bana göre olumlu, pozitif. Ya yaptığımız iş açısından Ermeni Türk Sinema Platformu açısından ki orada da birlikteyiz seninle. O açıdan da gelen yeni projeler çok bence çok güzel. Evet. Giderek daha iyi projeler geliyor ve diasporadan da geliyor artık. Böylece bence böyle önü çok açık. İşte o da bak aynı şey yani gene şeye geri gideceğim. Bu kalıpları kırma meselesi ve şeyi görmek zorundayız. Yani dünya statik bir yerde hiçbir şey yani geçmişe takılarak hiçbir yere varamayız. Her şey değiştiği gibi buradaki Doğru. şeyler de değişiyor. Doğru. Buradaki ilişkiler de değişiyor. Ve buna açık olmak insanları beni mesela işte herkes bana böyle takılır biliyorsun. Yani bu yaşa geldin. Yani ne bu deli misin nesin ne uğraşıyorsun bu kadar deli gibi orada burada. Ama bana da bu enerjiyi veren ve böyle işte hakikaten sizin gibi gençlerle aşık atma durumunda olmam hala her konuda maşallah buralarda geziyor dolanıyor olmam Yani bu pozitif bakmaktan ve bu kadar açık olmaktan geliyor. Yani doğru, tabii ki ben de şimdi böyle eski şeylere takılıp kalmış olsaydım emin ol ki bugünkü enerjim ve bugünkü bu her tarafta var olma halini sürdüremezdim. Şimdi Ermenistan Türkiye Sinema Platformu ile ilgili küçücük bir bilgi vereyim madem bu kadar konuyu açtık. Bebeğim olduğu için çok fazla konuşamıyorum hakkında, radyoda utanıyorum biraz ama konu açılınca da tutamıyorum kendimi. Efendim bugünden itibaren, aslında bugün açacağız ama cumadan itibaren daha net olacak. www.cinemaplatform.org adresinden Türkiye Ermenistan Sinema Platformu'na ulaşabilirsiniz. Ne yapıp ne yaptı, ne yapıp ne ettiğimizi görebilirsiniz. 5 filmle başladık. Şimdi 3 film daha geliyor. İşte 2011 sonuna kadar 8 film çekmiş olmayı hedefliyoruz. Bu arada onu küçücük söylemekte zarar yok diye düşünüyorum. Bir de Akdamar planınız var. Evet, evet, Akdamar beni de çok heyecanlandırıyor. Bu 19 Eylül'de Akdamar Kilisesi ibadeti için bütün Ermenilere açılıyor ki bence de bu çok olumlu, çok hakikaten çok anlamlı ve olumlu bir adım. Ve de bu arada Van'daki şimdi bütün bu gelecek olan konuklar, tabii Van 2000-3000 kişinin gelmesi söz konusu olunca Van'da bu kadar çok kişi ağırlayacak otel falan olmadığı için şimdi Van büyük bir seferberlik içine girmiş durumda. İşte her yer diyelim ki okullar, okulların yatakhaneleri vesaire vesaire, herkes yani oradaki Van konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. Van halkı da bunun içerisinde. Ben de bu olayı çok çok hoş, çok önemsiyorum. Ve şimdi biz platform, yani iki tane Ermeni arkadaş, filmci arkadaş, ben ve bir başka Türk veya Kürt filmci arkadaş, hep birlikte bu Van'da yaşanan bu bir günü değil de biraz daha uzun belki bir, yani nasıl belki hazırlanıyorlar haftayı, evet, bir haftayı filme çekmek üzere hazırlanıyoruz. Bakalım, inşallah beceririz. Evet, böylece platformun aslında en çabuk biten işi olacak diye düşünüyorum. Gidecek, çekecek ve gelip montajlanacak. Üstelik onda da hem Ermeni diasporası var, hem, evet, Ermenistan var, hem Türkiye, evet, var, hem Kürtler var, hem Türkler var. Tam istediğimiz gibi bir şey olacak. Çok teşekkürler Melek. Ayağına sağlık. Pek keyifliydi. Ben teşekkür ederim. Bu arada tabii Melek Ulagay bir de kitap yazıyor. Dolayısıyla bir iki ay sonra bir de onun için burada olacak kendisi. Şimdiden söylüyorum. Aslında böyle iki ayda bir sana bir yer ayırsak mesele daha pratik olacak. Efendim, Hikayenin Kadın halinde bugün Melek Ulagay'ı konuk ettik. Onunla yeni filmi Barışçın Israrlıyız, Kadın Kenti Diyarbakır'ı konuştuk. Sonra da Ermenistan seyahatinden biraz söz ettik. Sizlere bugün Aynur'la veda edeceğiz, Dar Hajiroke ile. Ama veda etmeden önce bir küçük duyurumuz var. Geçen sene kaybettiğimiz akademisyen arkadaşımız Dicle Kovacıoğlu için Sabancı Üniversitesi bir makale yarışması düzenliyor. Bunun da son haftası bu hafta. Sabancı Üniversitesi'nin internet sitesinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz Dicle için düzenlenen bu makale yarışması için. Sizlere Aynur'dan Dar Hajiroke ile veda ediyoruz. İncir ağacı demek efendim Kürtçe. Hoşçakalın, iyi haftalar. Ram.